W ciągu dnia sporo słońca i dość ciepło, na termometrach od 8 do 12 stopni, nieco chmur jedynie na północy, jednak nie będzie padać chłodniej na Suwalszczyźnie, gdzie termometry pokażą około 6 stopni. Rano i przed południem na północy i zachodzie mgły. Trójka. Program trzeci. Witamy serdecznie, Sportowa Trójka pod Księżycem, Dariusz Urbanowicz. I Krzysztof Łoniewski. No i poprzednim razem nurkowaliśmy głęboko, a dziś będziemy jeździć na nartach i to w zawrotnym tempie. Będą wysokie loty i to poza trasami. Zuza Witych jest naszym gościem. Cześć, witam serdecznie. Zuza Witych jest zawodniczką Freeride World Tour. To są najbardziej prestiżowe, w cudzysłowie, rozgrywki w narciarstwie właśnie pozatrasowym. Puchar Świata. No i pierwszy sezon i od razu sukcesy. Tak, naprawdę. No, rzeczywiście to jest niesamowita przygoda dla mnie, bo jeszcze sama 3-4 lata temu oglądałam te zawody jako kibicka, marząc sobie, może kiedyś się uda, a udało mi się dosyć szybko tam zakwalifikować i rzeczywiście no, ten pierwszy mój debiutancki sezon skończyłam na trzecim miejscu w klasyfikacji generalnej, co jest absolutnie szczytem marzeń dla mnie. Po drodze wygrywając jedne z zawodów. Tak, zgadza się. I co to były za zawody? Gdzie? To były zawody w austriackim Fiberbrunn. I to była taka śmieszna historia, bo to było na etapie, to był już trzeci przystanek tego naszego Freight World Touru i no pierwsze dwa nie do końca poszły po mojej myśli. I po tym trzecim przystanku był tak zwany cut, czyli 50% zawodników odpadało i 50% przychodziło do finałów i do przyszłorocznego Freight World Touru. I dla mnie przed tym startem właśnie Fiberbrunn to był taki moment teraz albo nigdy, bo albo mogłam... No mogło nie pójść po mojej myśli i po prostu odpadałam i kończyłam te przygody z Freight World Tourem, no albo się udało i trzeba było być w top 4, z czego byłabym już naprawdę bardzo zadowolona, a udało mi się je wygrać, także to było takie naprawdę ogromne wow. Jak ty zniosłaś tą presję, no bo mówisz sama, że to była spora presja, ty byłaś nową w tym cyklu, jak sobie poradziłaś z tym ciśnieniem? No właśnie, miałam z tym duży problem, bo tak naprawdę ja sobie nie do końca poradziłam z presją w tych pierwszych startach. Starałam się jakoś tak to w pewien sposób przepracować, przygotować się psychicznie. I postanowiłam o tym pomyśleć w ten sposób, że nie mam nic do stracenia, że tak naprawdę nie ma co się nakładać presji, bo może być tylko gorzej, także no nie wiem, udało mi się w pewnym sensie zamknąć w jakiejś takiej swojej bańce i myśleć tylko i wyłącznie o moim przejeździe, a nie o tym wszystkim, co tam z tyłu się rozgrywa strategicznie, że co trzeba zrobić, żeby zdobyć ilość punktów, żeby dostać się dalej. I moim takim sposobem na to było też, żeby nie oglądać tego, co robiły inne pozostałe dziewczyny. Ja byłam jedną z ostatnich konkurentek w naszej konkurencji dziewczyn na nartach. Także nie oglądałam, co robiły inne. Ja mówię, dobra, mam swój plan, będzie co będzie, jadę swoje i po prostu nie przyglądam się reszcie i udało się. Myślę, że taka bańka, zamknięcie się na bodźce z zewnątrz, jest to do powtórzenia? To jest do wypracowania? Powiem ci, tak. Myślę, że to jest właśnie świetny sposób na to i przetestowałam, zadziałało, także na pewno będę nad tym pracować, bo to, no muszę przyznać, że to był dla mnie duży szok na początku, bo myślałam, że przed pierwszymi startami we Freight World Tourze będzie, myślę, że będzie podobnie niż w tych zawodach kwalifikacyjnych. Niestety wcale tak nie było, bo no jednak jest ta świadomość w głowie, że wszyscy oglądają, tak? Ja jako pierwsza Polka w tych zawodach. Dużo osób na mnie jednak... I Polak też, bo żaden z Polaków w zasadzie nie jeździł na tym poziomie w kwalifikacjach, tak? Tak, ale dokładnie. Ale nie w tym najwyższym współczynniku. I no jest to w głowie, że jednak wszyscy oglądają, tak? Jest relacja live, plus helikopter lata nad głową, drony za tobą, także no ta presja jednak była bardzo ogromna. No i ja sobie, tak jak mówię, nie do końca z tym poradziłam na początku. Zaskoczyło mnie to, ale i wtedy znalazłam właśnie, postanowiłam, że trzeba zmienić taktykę, trzeba jakoś inaczej do tego podejść, zmienić swoje nastawienie psychiczne. Naprawdę okazało się, że ten mental jest ogromnie ważny. Myślę, że to jest takie 60% sukcesu. Zuziu, usystematyzujmy trochę tę naszą rozmowę, bo nie wszyscy muszą wiedzieć, czym ty się zajmujesz. Jeździsz na nartach, mówimy o freeride, ale wytłumacz tym, którzy nie mają pojęcia, na czym polega to, co robisz. Może duży skrót najpierw co to jest freeride. Tak bardzo upraszczając i ogalniając, to jest jazda poza trasą, po nieprzygotowanych stokach. Nasze zawody, czyli Freight World Tour, no myślę, że możemy to nazwać Pucharem Świata, tak? Pucharem Świata Elity w narciarstwie pozatrasowym. I akurat to jest w takiej wersji bardziej ekstremalnej, ponieważ zjeżdżamy z takich zupełnie dzikich ścian i gór. Są cztery kategorie: snowboard mężczyzn i kobiet i narciarstwo mężczyzn i kobiet. W mojej kategorii jest 10 dziewczyn, 10 najlepszych narciarek aktualnie, freeriderek. Wyłonionych z kwalifikacji. Tak, wyłonionych z kwalifikacji, dokładnie. Jest to tak, że te kwalifikacje są czteropoziomowe. I w danym sezonie do Freeride World Touru, czyli tego Pucharu Świata, dostaje się jedna dziewczyna z regionu Europa i Oceania i jedna dziewczyna z Ameryki Północnej i Południowej. Także jest to dosyć skomplikowane zadanie, żeby się tam dostać. I jeśli już się jest, to znajduje się w gronie 10 właśnie najlepszych narciarek, które walczą o tytuł mistrzyni świata. No dobrze, tak jak możemy sobie wyobrazić, bo od czasu do czasu mamy kontakt z narciarstwem alpejskim, wiemy, że jest start, są bramki do pokonania albo tyczki, jest meta, mierzymy czas, wszystko jest oczywiste. Mniej więcej oczywiście, z grubsza rzecz ujmując. Tutaj sprawa jest nieco bardziej skomplikowana, bo... Co prawda czas nie jest mierzony, ale tych aspektów, które są weryfikowane, oceniane, jest wiele. Więc jakbyś mogła też powiedzieć, na czym same zawody polegają. Tak, jest 5 kryteriów oceny. Jesteśmy oceniani ze względu na wybór linii. I tutaj też pozwolę sobie rozwinąć ten punkt. Trudność polega na tym, że my tej trasy nie jeździmy. Tak naprawdę ten nasz przejazd podczas zawodów to jest nasz pierwszy przejazd w ogóle na tej górze. Trasy to tak oględnie powiedziane, bo to jest ściana, z której trzeba zjechać. Dokładnie. I my nie mamy prawa zjechać z tej ściany. Także my przygotowujemy się tylko i wyłącznie obserwując naprzeciwka przez lornetkę tę ścianę. I na tym polega trudność, bo przede wszystkim... Wiadomo, są elementy, które z naprzeciwka czy z dołu widać, gdzie potem jadąc na nartach od góry ich zupełnie nie widać. To trzeba sobie znaleźć jakieś takie punkty orientacyjne na ścianie, które pomogą nam zorientować się. W topografii. Dokładnie. A plus prędkość, adrenalina i no wiadomo, stres. Nie jest to łatwe zadanie. Także my obserwując te ściany tworzymy sobie jakąś taki rodzaj mapy 3D w głowie, którą potem podczas jazdy odtwarzamy. Oczywiście różne niespodzianki się zdarzają. Także wybór linii, jej oryginalność, jej trudność i zawarte w tym elementy, czyli ewentualne skoki ze skał i z klifów. Technika jazdy, kontrola prędkości, chodzi o to, żeby nie jechać na krechę i potem na przykład nie być w stanie się zatrzymać. Kolejnym punktem jest płynność. To łączy się tak naprawdę z takim dobrym przygotowaniem, dobrym zaplanowaniem linii, żeby nie było takiej sytuacji, że podczas takiego przejazdu zatrzymujemy się i właśnie... I rozglądamy. Tak, i rozglądamy, gdzie to było, gdzie miałam jechać, czy w prawo, czy w lewo. Także ta płynność jest bardzo ważna. I ostatnim kryterium, tak zwany air and style, czyli wszystko, co się dzieje w powietrzu, skoki właśnie ze skał, z klifów i ewentualne triki, czyli na przykład jakieś tam obroty o 360 stopni, backflipy i takie różne bajery. I to jest twój argument, prawda? Bo jeden z moich idoli, jeśli chodzi o freeride, Rainer Barkeret, miałem jakieś okazję robić z nim wywiad. No jakoś tak stałem się jego fanem siłą rzeczy. On do Freeride World Tour trafił z racingu. On się ścigał na nartach, jeździł super giganty. Zresztą jeździ w butach cały czas super gigantowych, spiętych na maksa. Tam jest DIN 150 czy 160, tak, tak. Więc to jest w ogóle inna kategoria. To do zwykłej jazdy się to po prostu nie kwalifikuje. I on trafił z racingu. Ty z kolei właśnie z tego, co się dzieje w powietrzu, z freestylu narciarskiego, czyli właśnie z różnego rodzaju skoków, wygłupów na różnych przeszkodach. Tak, powiedz, to prawda. Właśnie, jak trafiłaś do Freeride Touru? Jak trafiłam do Freeride Touru? To było tak, że ja przez kilka lat byłam w kadrze Polski freestyle'owej, kiedy jeszcze istniała. Okay. Trafiłam do tego w ten sposób, że ja zaczęłam uprawiać freestyle dosyć późno tak naprawdę, bo w wieku tam 17-18 lat. To był okres, kiedy freestyle, czyli może też tutaj szybko opiszemy, o co w ogóle chodzi. To są skoki na skoczniach, przejazdy po tak zwanych railach. To są takie metalowe poręcze, na których się wykonuje różnego rodzaju triki. I to był okres, kiedy ta konkurencja debiutowała na Igrzyskach Olimpickich w Soczi w 2014 roku. I została stworzona właśnie kadra. Kadra to jest duże słowo. Była nas czwórka, trzech kolegów i ja. No i staraliśmy się gdzieś tam powalczyć o te punkty pozwalające na ewentualną kwalifikację, czyli starty w Pucharach Europy, Pucharach Świata. No, tak naprawdę nie mieliśmy zbyt dużej pomocy i w porównaniu do innych kadr, no, te nasze działania były takie troszkę, no wiadomo, amatorskie, ale to była super przygoda. I tak jak mówisz, no świetny background pod dalej to, co teraz robię. Ja tak naprawdę freeride poznałam dopiero w momencie, kiedy się przeprowadziłam do Szwajcarii. To tam zaczęłam tak naprawdę jazdę na moich pierwszych szerszych nartach i odkrywać odkrywać te przygody, a zawody zaczęło się w ten sposób, że właśnie jeździłam tak naprawdę z kolegami w miejscowości, w której mieszkam aktualnie. I oni sami startowali w tych zawodach kwalifikacyjnych. I mówili mnie pewnego razu, że dawaj z nami, czemu nie? Ja mówię, kurczę, no w sumie nie mam nic do stracenia, zobaczę w ogóle, czym to się je. I tak to się wszystko dalej potoczyło. To pociągniemy ten wątek Szwajcarii. Jak to się stało, że mieszkasz w Szwajcarii? Gdzie mieszkasz w Szwajcarii? I może najpierw, jak to się stało, że z Łodzi jesteś i jeździsz na nartach i dotarłaś w końcu do Szwajcarii. Okej, dobra. Nie Kaszubskiej. To zaczynając od Łodzi, tak, jestem taką stuprocentową łodzianką. I... Za Widzewem jesteś czy za UKS-em? Za Widzewem. I to było tak, że byłam w Łodzi w liceum dwujęzycznym z językiem francuskim. Właśnie w tym okresie licealnym jeździłam na Sylwestra, często właśnie do Szczyrku z taką ekipą z Bielska. I ta ekipa z Bielska pokazała mi freestyle. I to dla mnie było takie absolutnie wow. Miłość od pierwszego wejrzenia. Ja jeszcze wtedy uprawiałam w ogóle lekką atletykę w tym okresie. I zawsze gdzieś tam uwielbiałam narciarstwo, ale to było takie zupełnie... amatorskie jazda pod tytułem dwa razy w tygodniu, tak, na ferie szkolne i ewentualnie właśnie okres świąteczno-sylwestrowy. I właśnie zobaczyłam ten freestyle i to była naprawdę, zapaliła mi się taka gdzieś tam lampka w głowie, że to jest to i nie zawsze ciągnęło bardziej tych sportów ekstremalnych, ale no właśnie, nie do końca były warunki w Łodzi. Tak, region dość płaski. No ale na różnych takich filmikach widać, że jeżdżą na obiektach miejskich, po schodach, po różnych poręczach. Dokładnie, my też takie... Można zaimprowizować wszędzie praktycznie. Dokładnie, my działaliśmy, mamy jeszcze jakieś tam stare zdjęcia czy filmiki, gdzie jeżdżymy właśnie po poręczach przy łódzkim dworcu. Takie różne przygody mamy za sobą. No i właśnie w tym okresie licealnym... zaczęłam jeździć ten freestyle, to pamiętam jeszcze, szłam do szkoły z nartami, tak możecie sobie wyobrazić, jak się ludzie patrzyli na mnie w piątek, idę do szkoły z nartami, żeby wsiąść w pociąg po szkole, jechać no 6 godzin, myślę, z hakiem do Szczyrku, pojeździć w sobotę, południa w niedzielę i wrócić w nocy, żeby w poniedziałek iść z powrotem do szkoły. Także no, to była ogromna taka pasja i zajawka. Liceum, czyli z językiem francuskim, wymarzyłem się studia bliżej gór i bliżej Alp i wymyśliłam sobie Grenoble. I pojechałam na studia do Grenoble, do Francji. Na jaki kierunek? Na jaki studia? Na lingwistykę stosowaną połączoną z ekonomią. Także... Nic tam to nie mówi, prawda, Krzysztof? nie wiem. No i tam znalazłam się właśnie bliżej Alp i to był dla mnie absolutnie super spełnienie marzeń. Chociaż nie było to proste, bo ja wyjechałam jednak w wieku 19 lat, 2000 km od domu, gdzie trzeba było właśnie studiować, jakoś tam się utrzymać. No i niestety okazało się, że czas na ten art nie jest tyle, ile bym chciała. Mimo, tak, że to Grenoble, mimo, że Alpy za oknem i nie dało się jeździć. No jednak to jest, albo trzeba było pracować, nie było czasu na narty, albo jak jeździło na nartach, to brakowało kasy na jazdę. Także ciężko było wtedy mi w tym okresie znaleźć ten złoty środek. A gdzie pracowałaś, co robiłaś? A wiesz co, no, różne tam, pracowałam też między innymi w szkółkach narciarskich, bardziej takie sportowe klimaty. Robiłam tłumaczenia różne takie tam fuchy, że tak powiem. No i oczywiście miałam pomoc jeszcze w tym okresie moich rodziców. Ale też nie chciałam jakoś ich bardzo nadwyrężać finansowo, wiadomo, tutaj zajawka. Nie, no, chciałam też sobie jakby sama poradzić. Aha, i jak to było dalej? Potem wróciłam, kontynuowałam studia w Krakowie i w tym okresie właśnie wyjechałam któregoś tam razu do Ledes Alpes, Narodowiec, na zawody freestyle'owe jeszcze wtedy, gdzie poznałam mojego chłopaka, który jest Szwajcarem, też narciarzem. No i tak to nas połączyło i tak w ten sposób właśnie trafiłam potem do Szwajcarii, gdzie mieszkam do teraz. Zuziu, wspomniałaś, będziemy oczywiście dużo mówili o nartach, zwłaszcza tutaj z Darkiem macie wspólną pasję. Ja jestem narciarzem amatorem i to takim, który dopiero co zaczął tę przygodę, więc ja znam się na tym mniej. Natomiast ja jestem ze świata biegowego. Wyczytałem, sama o tym podzielić, że ty jesteś byłą lekkoatletką. Ty jesteś sprinterką byłą, tak? Tak, dokładnie. Ja biegam sprinty 100-200 metrów, skakałam w dal i biegałam płotki. Co ci to dało? Jak to się przełożyło na to, co robisz dzisiaj? Powiem ci, że naprawdę jestem ogromnie wdzięczna, że tą przygodę miałam i mam ją za sobą, bo dało mi to super taką podstawę ogólnorozwojową do wszystkich potem sportów. I skąd ten sport w ogóle? Bo to nie w każdej rodzinie jest sport. Wiesz co, no, moi rodzice są też mocno sportowi. Tata grał w siatkówkę, babcia nawet grała w siatkówkę. Mama jest zapaloną rowerzystką, także no, ten sport zawsze, poza tym przede wszystkim wzięło się to z tego, że mam starszego brata i z moim starszym bratem zawsze konkurowaliśmy. Jaki sport byśmy nie uprawiali, zawsze ja musiałam być lepsza od niego, a on nie mógł sobie pozwolić, żeby siostra była lepsza od niego. Także... A był taki moment, że potrafiłaś go na bieżni właśnie w sprincie pokonać? Doszło się do takiego momentu? Powiem tak, na pewno technicznie mi to szło lepiej, natomiast mój brat ma 1,98 m, no tak. Także długość nóg niestety. Czyli on siatkarz. Tak, on siatkarz przede wszystkim. I właśnie potem ja zawsze lubiłam sport, to właśnie no, przede wszystkim po babci mi się, to ona była taką najbardziej zapalaną sportsmenką z całej rodziny. Lekkoatletyka, którą trenowałam tak poważnie do 16 roku życia. Jakieś sukcesy takie młodzieżowe miałaś? W regionie łódzkim. No do takiego tak mniej więcej to było. Do poziomu doszło, tak, głównie wojewódzkie sukcesy. Genialna podstawa ogólnorozwojowa potem do wszystkich ta, sportów. Koordynacja ruchowa. Dokładnie. I do dzisiaj, słuchajcie, jak się teraz... I sylwetka. No tak, my to widzimy. Prawda, przygotowuję, dziękuję. Dziękuję, bardzo miło. Przygotowuję się, słuchajcie, teraz do desezonu z nowym trenerem i no wszystkie te takie, ta pamięć mięśniowa jednak jest niesamowita, no bo no to minęło już ponad 10 lat od tego, jak ja skończyłam tą karierę lekkoatletyczną i do teraz i szybkość i gdzieś tam gibkość. Ale umiejętność powtórzenia ćwiczenia to są czasem rzeczy, które są wydają się oczywiste, ale sam wiesz, Krzysztof, tak, że tak. Proste rzeczy powodują no, naprawdę niesłychane problemy i zrobienie czegoś i ponieść w odpowiednim miejscu i czasie rękę i drugą nogę. To jest proste. Sam wiem. No, dokładnie. Także to jest śmieszne, bo ja robiąc ćwiczenia właśnie mam takie flashbacki, takie już wspomnienia, które gdzieś tam w głowie, wracając właśnie z tego okresu treningowego. Było to naprawdę świetna sprawa, że udało mi się taki okres w życiu gdzieś tam przejść. No dobrze. I mieszkasz we Francji, potem się nagle Szwajcaria pojawia, bo to też jest taki przeskok. Pewnie tam do granicy nie jest daleko. Powiedz mi, jak wstajesz rano, bierzesz kawę, co widzisz za oknem? Aż mi głupio. Nie, mów. No widzę naprawdę, no piękne Alpy. Ja mieszkam w miejscowości, to jest mała miejscowość w środku Alp tak naprawdę. Mieszkamy orientacyjnie w połowie drogi między Jeziorem Genewskim a Zermatt. Z tych takich dwóch znanych miejscówek, także naprawdę w sercu Alp. To jest mała miejscowość, która jest resortem narciarskim. Jest to już w górach, ale jednocześnie mamy dosłownie 15 minut do większego miasta. Także ja jednak miastowa troszkę nie jestem gdzieś tam zupełnie gdzieś w środku gór schowana, także to jest idealny środek, bo jednocześnie no właśnie na treningi, takie rzeczy mam szybki dostęp do miasta, no miasta też to, ich miasto to jest gdzieś tam 50-tysięczne dla nas w polskiej skali miasteczko, ale jednak tam to jest jakby stolica kantonu, gdzie mieszkamy. Piękny widok. A jak cię tam mieszka? Bo różnie mówią o Szwajcarach. Tak, wiesz, to ja mieszkam w tej francuskojęzycznej części i ja osobiście znajduję bardzo dużo takich punktów wspólnych dla naszej kultury. I kuchnia, i powiem tak, no, lubią się napić też Szwajcarzy, tak gdzie ja mieszkam. Także naprawdę, wina pewnie. Wina przede wszystkim, ale ja też sprowadziłam tam polskie specjały, które są bardzo doceniane przez nich. Co na przykład? Nalewyczki. Ojejku, naprawdę za każdym razem, jak jadę do Polski, to tylko pamiętaj. Problem jest z tym, że nie mogę przewieźć więcej niż litr przez granicę. Znaczy, to teoretycznie mam swoje sposoby na to. Ty musisz się receptury nauczyć i zacząć ważyć na miejscu. Tak. Jest taki plan. Ale tak, no i polskie nalewyczki to jest absolutnie no, hit. I która jest hitem, takim właśnie przebojem największym? Pigłówka. Przede wszystkim. To jest stałe pytanie, wiśnia czy pigwa. No. czyli jest ci w tej Szwajcarii dobrze, ze Szwajcarami znajdujesz wspólny język, tak? Jak najbardziej. Znaczy, myślę, że też przede wszystkim ja jadąc tam już znałam język, może nie tak dobrze jak teraz, gdzie już mieszkam tam jednak na co dzień od 6 lat i w domu mówię tylko i wyłącznie po francusku, no także jednak ten progres przez te kilka lat jest bardzo duży, no ale tak, no to na pewno bardzo ułatwia. Poza tym, no właśnie, mój chłopak jest stamtąd w miejscowości, w której mieszkamy, mieszka też jego rodzina. Nie jest się tak zupełnie samemu, to jest też zupełnie inna historia, jak się wyjeżdża do obcego kraju i nie ma nikogo takiego bliskiego, a to jednak... Takie miękkie wejście miałeś. Dokładnie. Panie. To co, Darku, chyba zrobimy pierwszą przerwę. Tak sobie myślę i poprosimy Zuzię o pierwszą piosenkę, którą dzisiaj przygotowała dla siebie i dla słuchaczy. Mam nadzieję, że się spodoba. Rozmawiamy z Zuzą Witych, narciarką, freeriderką. Zuza, wspięłaś się na narciarski top freeride'owy. Rozmawialiśmy o tym, że dotarłaś do tego Freeride World Touru z freestylu narciarskiego, a mając już takie rozeznanie ogólne narciarskie, nie brakuje ci takich podstaw właśnie racingowych, tego obijania się o tyczki? Czy to nie jest jakiś taki element, który by ci się przydał? Nie masz takiego na poczucia? Na pewno. Myślę, że to na pewno jest element, który by mi się przydał, no ale powiem tak, nie cofnę się w czasie, ale pracuję nad tym. Ja szczerze mówiąc zawsze na początku sezonu po prostu robimy kilometry i kilometry na trasach, też na zwykłych trasowych nartach. Potem dosyć szybko się przestawiamy. Co to daje, że właśnie się rozjeżdżasz na trasie? No daje takie przypomnienie, uruchomienie tych mięśni, które potem działają nam jednak podczas freeride'u. I tą taką podstawę techniczną, to co mówisz, no ja nie mam tego, nie mam tej podstawy takiej stricte alpejskiej. Bo racing daje takie bardzo solidne stanie na nartach. Dokładnie. Ciężko się przewrócić. Nawet czasem jak się chce. Sama na pewno wiem, że mogłoby być lepiej, ale jakby no nie jestem w stanie tego w 100% teraz nadrobić, dlatego staram się poświęcić temu troszkę czasu i lubię bardzo jeździć z kimś, kto jest w stanie wypatrzeć i zwrócić mi uwagę. Powiem tak, no jest to bardzo miłe, bo większość osób, z którymi jeżdżę z doświadczeniem alpejskim, mówią mi, że jest okej, okay, że naprawdę nie widać tutaj jakichś dużych braków, ale na pewno one gdzieś tam są. Ja jestem tego pełni świadoma i staram się to gdzieś nadrobić troszkę. Powiedziałaś, że narty trasowe, narty grubsze. Tak, jest takie pojęcie, fat skis. Jeździ się na bardzo szerokich nartach. Pod butem to jest nawet kilkanaście centymetrów, czasem 11, 12, 13. Tak, ja mam akurat model 11 dokładnie, 110 mm pod butem. Jeździsz na nartach polskiej firmy i to tutaj już abstrahując zupełnie od pewnych jakichś tam obwarowań, myślę, że trzeba na to zwrócić uwagę. Majesty, chłopaki z Trójmiasta, którzy produkują sprzęt, no i mają zawodniczkę już na światowym topie. Tak, to myślę, że warto zaznaczyć, bo to chłopaki z Trójmiasta, dziewczyna z Łodzi, tworzymy taki szalony team. I narty, które jeżdżą po świecie i naprawdę fajnie się spisują w zawodach. Czego szukasz w nartach? Bo to, że 11 centymetrów pod butem, to jest jedno, element geometrii, ale jakie muszą być narty? Jakich ty szukasz nartów? Przede wszystkim niezawodności. Chodzi o to, że te narty muszą umieć się zaadoptować do każdych warunków, bo my jeżdżąc na zawodach, no są to dłuższe, krótsze przejazdy, no ale jednak jest to teren dziki, tak? I na przykład, nie wiem, są jakieś elementy oblodzone, nagle wjeżdżamy, nagle zaskakuje nas mega głęboki śnieg, potem ten śnieg gdzieś tam u dołu jest bardziej przetopiony, u góry jest bardziej sypki, także naprawdę tych, mimo że to jest kilkadziesiąt sekund, tak, możemy natrafić na bardzo różne warunki i jakieś tam utrudnienia techniczne, także takie narty, muszę być pewna, że coś, co sobie radzi świetnie w puchu, nagle na lodzie po prostu nie będę w stanie przejechać dalej, także to muszą być narty takie do zadań specjalnych, do wszystkiego. To jest najważniejsze. I jednocześnie muszą dobrze latać, prawda, w powietrzu, bo to tak. Są twoje argumenty w czasie zawodu. Dokładnie. Także ja też, wracając do wcześniejszego wątku, ja też zaczynam sezon na tych nartach trasowych, ale bardzo szybko przesiadam się na moje narty freeridowe i ja jeżdżę po trasie, jeżdżę w snowparku w nartach freeridowych, jeżdżę poza trasą, tak żeby przerobić sobie wszystkie te właśnie elementy na tych samych nartach, żeby to czucie było kompletne. Ja zapytam o te narty, jako trochę laik. No, rozumiem, skoro ty jeździsz w cyklu światowym, w tym na najwyższym pułapie, rozumiem, że jeździsz na znakomitych nartach. Czy to jest tak, że inne zawodniczki, inni zawodnicy zwracają uwagę, pytają o te narty? Tak, jak najbardziej. To jednak jest... Majesty już jest 10 lat na rynku, także jest to marka rozpoznawalna, ale no mówmy się, nie aż tak, jak takie giganty jak Atomic czy Salomon. Ale tak, jak najbardziej. Mam bardzo dużo różnych pytań odnośnie tych nart. Nie ukrywam, że też sporo od dziewczyn, którym się bardzo te narty podobają, rzeczywiście one są ładne, tak? Tak, są po prostu ładne. ale tak, wiele pojawia się pytań takich właśnie z dużym zaciekawieniem, jak to skąd to nart, co to za firma, także ja zawsze chętnie opowiadam. Poza tym, no muszę powiedzieć, że czuję się dumna, że jako właśnie pierwsza osoba z Polski w tych zawodach jeżdżę na polskich nartach. Uważam, że to jest fajne i bardzo mi się to podoba. No właśnie, Freeride World Tour to są zawody, które już trwają wiele lat. Dlaczego tak długo czekaliśmy na reprezentanta Polski w tych zawodach? To nie wiem, czy do mnie pytanie tak naprawdę, ale powiem tak. Jedynie co mam nadzieję, to, że uda nam się gdzieś otworzyć tą puszkę Pandory i odpalić ten, nie wiem, czy jak to nazwać, czy ambicje, czy otworzyć głowy, że jest to możliwe. Bo w kwalifikacjach startowali polscy zawodnicy, tak, startowali. Co oczywiście w środowisku wszyscy o tym wiedzieli, ale to nie jesteśmy w stanie się z takimi informacjami przebić gdzieś powszechnie. Dopiero ty otwierasz tak. Naprawdę tak. Świadomość, że się da. Dokładnie i mam nadzieję, że młodzi zawodnicy, których naprawdę mamy super utalentowanych i chłopaków i dziewczyny w Polsce, którzy uważam, że jak najbardziej mieliby i swoje szanse i swoje miejsce w tych zawodach najwyższej klasy. Także mam ogromną nadzieję, że gdzieś tam tymi swoimi działaniami uświadomię im, że wszystko jest możliwe i jak najbardziej trzeba do tego dążyć, bo da się. Ale też umówmy się, że to nie jest tani sport, bo trzeba mieć odpowiedni sprzęt, trzeba trenować na lodowcu, czy trzeba trenować w Alpach, prawda? Więc tak, wsparcie tutaj rodziców jest nieuniknione. Taka jest prawda, no tak samo jak w przypadku narciarstwa alpejskiego. No niestety jest tak, że początki tego sportu, potem gdzieś tam na moim etapie, wiadomo, jest pomoc sponsorów, ale tak, taka jest prawda, że na początku te koszty są dosyć spore. Wiadomo, my też nie mieliśmy jakichś tam nieograniczonych budżetów i zawsze jak jeszcze jeździliśmy freestyle, właśnie kombinowaliśmy, że wynajmowaliśmy sobie pokój dwuosobowy, mieszkaliśmy tam 6 osób i takie różne kombinacje, żeby to wyszło możliwe jak najtaniej. Także to jest fajna szkoła życia przede wszystkim i taka przygoda. I też fajna determinacja, prawda, żeby sukces potem osiągnąć. Dokładnie, dokładnie. No nie ma co ukrywać, że nie jest to sport należący do najtańszych, ale z drugiej strony też nie potrzeba milionów, żeby taki sport uprawiać. Także jest to do zrobienia jak najbardziej. Co dał ci ten pierwszy sezon w turze? Na co ci otworzył oczy? Bo podejrzewam, że to też musiała być szkoła życia. Tak, tak. No, bardzo dużo doświadczenia. Ja wielokrotnie powtarzałam w wywiadach. Ja mam do siebie bardzo wiele pretensji. Jak oglądam swoje przejazdy, czego zresztą nie lubię robić, bo właśnie wynajduję milion różnych błędów. Podchodzę do tego tak krytycznie, ale to jest taka krytyka motywująca. Że mówię, dobra, jest do poprawienia to i tamto. Ciągnie mi to do góry i motywuje, żeby się pokazać z lepszej strony. Na pewno doświadczenie w planowaniu linii, bo tego tak naprawdę nie da się dowiedzieć od kogoś, czy nauczyć. No to jest kwestia doświadczenia, takiego opatrzenia się zrozumienia, co się z górą dzieje, prawda? Dokładnie. Na przykład dla mnie ogromną trudnością na początku było, planując linię i patrząc się na tą ścianę, nie byłam w stanie ocenić wielkości przeszkód, bo nie ma punktu odniesienia typu, nie wiem, ludzik czy narciarz na tej ścianie, gdzie okej, ta osoba ma 1,80 m. Przypomnijmy, że wy nie jeździcie na tej ścianie, tak, tylko oglądacie jej z drugiej strony góry przez lornetkę. Dokładnie, przez lornetkę. I a jak dużo czasu macie, żeby te góry oglądać przez lornetkę? Zazwyczaj mamy cały jeden dzień. Jeden dzień. Mhm. I to jest rzeczywiście taki dzień, który spędzasz bardzo skrupulatnie na tym, żeby przez tą lornetkę się tej górze przyjrzeć. 3-4 godziny na pewno. Na pewno. Okay. Potem robimy zdjęcia, to też jest bardzo pomocne, robimy zdjęcia i potem przerzucamy sobie je na komputer i dalej często gęsto gdzieś tam do późnych godzin nocnych sobie to w głowie przetwarzamy, walkujecie, bo tak naprawdę trzeba się na pamięć nauczyć tej góry i znaleźć sobie jakieś, nie wiem, wystająca choineczka, która ma jakąś tam, nie wiem, charakterystyczną gałązkę wystającą w lewo i ty potem... Punktem odniesienia. Dokładnie. I to potem jadąc, to jest takie trochę łączenie kropek, że jedziesz, dobra, teraz tu, potem za tym drzewkiem w lewo, po tym i tym kątem i to jak mówiłam, że zazwyczaj tego nie widać jadąc z góry, na przykład skacząc z klifu, który z dołu widać, jak wiadomo, wszystko jest logiczne, z góry jest to kubka śniegu, tak? I nie widać lądowania, nie widać, co tam było. Także trzeba też zaplanować kąt takiego skoku, czy tam lekko w lewo, czy dokładnie na wprost, czy prędkość. Także to jest cała taka analiza, no dosyć skomplikowana i zajmuje to sporo czasu. Tak sobie myślę, Zuziu, że gdybyś była taksówkarzem, to byś jeździła bez nawigacji. Taksówkarzy starej daty, no możliwe. Tak. Możliwe. Także to miałam, wracając do tematu, miałam z tym problem właśnie z ocenieniem wielkości, bo nie miałam pojęcia, czy ta, nie wiem, skała ma 4 metry czy 8. To było bardzo trudne. Właśnie nie było osoby obok narciarza, okej, ta osoba ma 1,80 m, no to jest 2 razy większe, to ma mniej więcej tam niecałe 4 metry. Tego widzę, że już pomału się uczę i jakoś tak, nie wiem, jestem w stanie ocenić mniej więcej pi razy drzwi, ile to może mieć. Jeśli ktoś szuka analogii do zawodów Pucharu Świata w narciarstwie alpejskim, no to tutaj tych startów macie radykalnie mniej niż zawodnicy, bo to jest kilka rund w sezonie, 4-5 i wszystko jest tak naprawdę uzależnione od prognozy pogody, od tego, co się będzie działo ze śniegiem, jak będzie z zagrożeniem lawinowym. Nierzadko się zdarza, że pogoda wam płata figla i zawody, no, musicie czekać na miejscu kilka dni, aż troszeczkę ten śnieg się uleży, na przykład po jakimś opadzie, albo spadnie i dopiero wtedy się robią warunki do uprawiania takiego w miarę bezpiecznego tego freeride. Zgadza się, no to jest tak, że nie mamy tak naprawdę takich sztywnych dat tych zawodów. Zazwyczaj jest planowane są około tygodnia, około 7 dni i w tym okresie wiemy, że gdzieś tam jest pierwszy potem możliwy dzień zawodów i ostatni ustalany, a tak naprawdę na miejscu my na dzień, jak dobrze pójdzie, na 2 dni przed zawodami wiemy, że tego i tego dnia mamy start. Właśnie tak jak mówisz, przede wszystkim potrzebna jest dobra pogoda i dobra widoczność, bo nie, w przypadku mgły czy opadu no, nie ma szans. Przede wszystkim my nie znamy tej trasy, także no, musi ta widoczność być dobra. No i to, co mówisz, czyli zagrożenie lawinowe, to jest też no, dla organizatorów jednak to jest no, ogromny priorytet, żeby to bezpieczeństwo nam zapewnić. A za co ty kochasz ten swój sport? Za adrenalinę, za piękne widoki? za przyrodę? Na pewno wszystkie trzy to powiedziałeś. Na pewno. Tak, to jest też, ja bardzo lubię takie przełamywanie swoich barier i to szukanie tego limitu u siebie i w swojej głowie. No bo wiadomo, no to łączy się wszystko jednak ze strachem, ale takim fajnym strachem. W takim sensie, że musisz gdzieś tam przesuwać w swojej głowie te jakieś swoje obawy. Ale wiesz co, ten strach jest fajny dla ciebie, a dla twoich bliskich? No nie mniej do końca. Fajnie. Nie do końca, to potem mogę powiedzieć, że mam śmieszną historię a propos, jak moi rodzice po raz pierwszy oglądali live zawody. No to jest śmieszna historia. To już opowiada. Okej. Okay. No to ja, żeby uświadomić, to jak się włącza właśnie relacje, transmisje z zawodów, one są za darmo na YouTubie, to można obejrzeć. Mam nadzieję, że jakaś telewizja może to w związku ze startami Zuzy to zacznie pokazywać. To są trasy niezjeżdżalne dla zwykłego śmiertelnika. I to one są tak naprawdę przerażające. To i teraz mówię to ja, człowiek, który jeździ od urodzenia na nartach. No tak, trochę tak jest. Było tak, że ja jeżdżąc w tym cyklu zawodów kwalifikacyjnych, no zazwyczaj tam może raz się zdarzyło, że była relacja live, ale to było gdzieś po Alpach, ja jeździłam po tych zawodach, moi rodzice widzieli, że tak, że byłam na zawodach, fajnie, udało się, zdobyłam to i to miejsce. I nigdy tak naprawdę nie widzieli tych zawodów na żywo, ani właśnie w relacji live. No i przychodzi właśnie ten poprzedni sezon, pierwsze zawody Freight World Tour, tutaj wszyscy oglądają i słuchajcie, no i zdzwaniam się z moimi rodzicami tuż po. Mama po prostu ze łzami w oczach, czy płacząc dzwoni do mnie, że Jezus Maria, tataś im opowiada, tata siedzi z aparatem do mierzenia ciśnienia. Także no byli, nie wiem, szczęśliwi, przerażeni, wszystko na raz, prostu wulkan emocji, bardzo takich ekstremalnych. Potem to były już inne emocje niż podczas skoków narciarskich w niedzielę, prawda? Tak, tak, tak, dokładnie. No, także powiedzieli, że no i potem już taki patent zrobili, że tata ogląda, mama siedzi gdzieś tam w pokoju obok, tylko się pyta, jak tam. No i mówię, że nie musicie oglądać tego tak zupełnie na żywo. Może być tak, że ja do was zadzwonię, że wszystko było okej, okay, wtedy sobie zobaczycie. No nie, ale jednak chcemy na żywo, także to jest taka walka ich wewnętrzna. Też się przełamują, też ja przełamują bariery. Jakbym miał córkę, to miałbym to samo, żebym się bał, ale bym oglądał. No dobrze, które zawody, bo wszystkie są ekstremalne, ale pewnie jakąś tam skalę mają. Która z tych ścian jest najbardziej no, taka radykalna? Sezon kończy się w Verbier, prawda? Mm-hmm. I to jest Szwajcarii, tak? W Szwajcarii. Tak. To jest ta ściana. No i to jest ta ściana Bec de Ross. I to jest chyba właśnie to. Legendarna ściana. Legendarna. Nie dość, że właśnie są takie właśnie owiane legendą. Wszyscy słyszałam mnóstwo historii na ten temat. I no i rzeczywiście patrząc na nią z naprzeciwka jest takie, okej. Zobaczymy, jak tam będzie na żywo. I rzeczywiście, no, dla największą trudnością jest nachylenie. Tam rzeczywiście jest stromo i jak na większości zawodów innych podczas sezonu jest tak, że no są momenty mega strome i potem jakieś tam delikatne wypłaszczenia, że wiesz, że w razie czego masz ten czas na wytracenie, tak, prędkości. Wytracenie prędkości i skontrolowanie tego wszystkiego, co się dzieje. Tutaj nie do końca. To jest tak, że jest cały czas ogień. Tak zwana dzida w dół. No to jest troszkę takie, no i są emocje u góry. Są emocje. Zuziu, ten twój debiutancki sezon w World Tourze był taki trochę, no był uboższy przez pandemię, bo tak naprawdę powinnaś startować nie tylko w Europie, ale też w Japonii i w Kanadzie, prawda? Tak, zgadza się. Jak będzie wyglądał ten, wiadomo, czy ciągle tego nie wiadomo, jak bardzo chciałabyś też wystartować właśnie na innych kontynentach? No bardzo, no nie ukrywam, że marzyła mi się ta podróż do Japonii i do Kanady, ale z drugiej strony myśląc o tym, że jadąc do Japonii chyba siedzielibyśmy dwa tygodnie w hotelu na kwarantannie, nie można nigdzie pojechać, nie można nic pozwiedzać. Teraz w ogóle nie wpuszczają do Japonii. Tak, tak. No i tak. Właśnie odpowiadając na twoje pytanie, wiemy dokładnie, jak będzie wyglądał kolejny sezon. Wiecie, Japonii, tak? Tak, Japonii niestety nie ma, to co mówisz, ze względu na to, że mimo testu, mimo szczepionki można mieć cokolwiek, tak czy inaczej dla każdego jest kwarantanna, a w większości przypadków, tak jak mówisz, nawet nie puszczają. Także jest zupełnie nowy przystanek, co dla mnie jest fajną rzeczą, bo ja jako nowicjuszka w tych zawodach nie znam zazwyczaj tych ścian, a moje konkurentki je znają. A teraz będzie nowy przystanek, gdzie dla wszystkich nas będzie to nowe miejsce. Także to jest fajne, bo jakby każdy startuje z podobnego poziomu. To jest Baquera Beret, to jest w resort w Hiszpanii, w Pirenejach.

Wracamy do rozmowy z Zuzą Witych. Jak Państwo słyszą, słucha się jej kapitalnie. Nam też. Zuziu, powiedziałaś, jak będzie wyglądał ten kalendarz startów w najbliższym sezonie. Natomiast ja chciałbym Cię podpytać, jak Ty się tam zaklimatyzowałaś? Weszłaś w środowisko profesjonalistek, jako pierwsza Polka. Czułaś jakąś taką przyjemną energię, czy wprost przeciwnie od konkurentek? Jak najbardziej, bardzo przyjemną. Znaczy, na pewno robi to wrażenie, bo to są dziewczyny, które są moimi idolkami i były, i to jak mówiłam, ja jeszcze nie tak dawno temu oglądałam je, jak jeżdżą w zawodach i to było takie wow. Ale ty zaczęłaś te idolki bić, no skończyłaś na trzecim miejscu zawody. Także tym bardziej jest klasę generalną. Wow, niesamowite uczucie i taka ogromna satysfakcja, ale atmosfera jest naprawdę genialna, bo to jest jednak... No to są wszystko pasjonaci. Nie ma tam osoby przypadkowej, że taką nie ma. Ze względu na to, że ten freeride jest takim sportem mocno niesprofesjonalizowanym w tym sensie, że nie ma czegoś takiego jak Polski Związek Freeride'u, czy nie ma czegoś jak kadra narodowa. Tak? Także wszyscy, którzy znajdują się w tych zawodach, to są absolutni pasjonaci tego sportu i myślę, że gdyby nie startowali w zawodach, tak czy inaczej jeździliby freeride. Klimat jest niesamowity i... I nie ma takiej ostrej rywalizacji, rozumiem, nie ma, tak? Nie ma takiej, takiego ciśnienia, takiej, tak? Nie ma takiej klasycznej... Że się nie patrzycie na siebie wilkiem? Nie, absolutnie nie. Wręcz jest tak, że już wzajemnie dyskutujemy na temat właśnie linii, wyboru linii, kto komu co wiesz, doradza, czy poleca, czy nie wiem, czy ma jakieś uwagi. Wiesz, naprawdę jest niesamowite, bo możesz zupełnie szczerze i wiesz, że to będzie odpowiedź taka, która rzeczywiście ci pomoże zapytać się kogoś, nie wiem, myślałam nad tym, co uważasz, czy to jest dobry pomysł, czy zły pomysł. Mhm. Ogromnie cenne. A myślałaś, że tak będzie, czy jednak spodziewałaś się tego, że będzie? Raczej tak, bo wiesz co, już w tych zawodach kwalifikacyjnych ten klimat był bardzo fajny. I różnią się te zawody niższej rangi pod tym względem takiego napięcia? No jest to jednak napięcie, ale nie napięcie między zawodnikami, a napięcie... W twojej głowie pewnie. Tak, w głowie, no i związane z tą jednak, no wiecie, no walczymy o tytuł Mistrza Świata. Jasne. I tak dalej, no jest ta relacja live, tak, jesteśmy troszkę takimi głównymi aktorami tego wszystkiego, także każdy chce się pokazać z możliwie najlepszej strony, także presja w związku z tym. Ale szczególnie wśród dziewczyn jest tak, ta aktualnie wśród tych zawodniczek jest ta dynamika taka niesamowita, bo jest kilka zawodniczek, które bardzo tak jakby ciągną się wzajemnie do góry i rzeczywiście poziom narciarstwa tego kobiecego aktualnie bardzo idzie do góry i to jest tak, jak jeszcze te kilka lat temu rzeczywiście ta różnica między kobietami a mężczyznami była naprawdę znaczna. Tak teraz nie chcę się do jakoś bardzo chwalić, ale to narciarstwo kobiece idzie bardzo do góry i to ja się z tego strasznie cieszę, bo to jest takie ogromna motywacja dla mnie. Jest tak, że jak któraś dziewczyna, coś jej wyjdzie, coś nowego, tak? Bo zazwyczaj jest tak, że jesteśmy teraz na takim etapie, że często zdarza się, że dzieją się jakieś rzeczy po raz pierwszy na zawodach wykonane przez kobietę i dla mnie to jest takie wow i inspirujące, że jak ona potrafi, to ja też i to jest takie, cieszysz się jej szczęściem i jednocześnie cieszysz się, bo wiesz, że to pociągnie cię do przodu i całą resztę i wiesz, że jak cała reszta, no to ty też i ta dynamika jest super pozytywna. No to w takim razie, co masz teraz w zanadrzu? Co szykujesz na rywalki? Jakąś nową ewolucję w powietrzu? Ja szykuję, jakby w zeszłym roku jeszcze mi się nie udało gdzieś tam powkładać tych elementów freestyle'owych, bo i ze względu na warunki, które no jednak trafiliśmy w zdecydowanej większości na... Trudne, bardzo, bardzo. Bo wystarczy, że tak. Jest bardzo twardo i już te loty w powietrzu są tak, bardzo ryzykowne. Tak, bardzo ryzykowne. Także, tak jak mówiłam, że ja nie jestem do końca zadowolona. Zadowolona, tak. Z moich startów, tak. Chciałabym właśnie w tym roku wpleść te elementy freestyle'owe, czyli mam tutaj na myśli ewolucję, jakieś tam właśnie obroty przede wszystkim wokół własnej osi i większe skoki. Przygotowuję się teraz fizycznie do tego wszystkiego, mam nadzieję, że będę w stanie naprawdę coś fajnego pokazać. Fizycznie to znaczy też akrobacyjnie? Ja mam troszkę problem w tym sensie, że ja do końca nie mogę przygotować się akrobacyjnie, mam na myśli tej trampoliny, mam trochę problem z Ja mam w ogródku, zapraszam. Tak, mam trochę problem z plecami niestety, jakieś tam jeszcze stare kontuzje się odzywają, także nie do końca ta trampolina jest dla mnie taka najzdrowsza, ale na pewno jedziemy do snowparku gdzieś tam na początku sezonu, żeby się obyć właśnie z tym momentem bycia w powietrzu, z tym lotem, właśnie z rotacjami, że trudność polega na tym jeszcze, jak mogę kontynuować z tymi rotacjami, że w snowparku jedziemy, jest przygotowana, tak? Przygotowana konstrukcja, przygotowana skocznia. Dokładnie wiesz, jakiej ona jest wielkości, że będziesz lecieć tam, powiedzmy, nie wiem, 15 czy 20 metrów. A ty nie wiesz, gdzie wylądujesz. Wiesz, gdzie wylądujesz i to jest wszystko przygotowane. A mówisz, że ty na zawodach nie wiesz dokładnie. Dokładnie. Nie wiesz, gdzie wylądujesz i nie wiesz, jaka będzie długość lotu. Czyli na przykład inicjując taką rotację wokół własnej osi i nagle, wiesz, wydaje ci się, że będziesz leciał, powiedzmy, nie wiem, 10 metrów, a nagle się okazuje, że jest dwa razy więcej czy coś. Także i no to prędkość, jeszcze jednego backflipa dodać. No tak, ale prędkość takiej rotacji i to jest właśnie bardzo trudne do oceny. I tutaj, no tutaj tak naprawdę też nie da się tego nauczyć. Tutaj trzeba po prostu próbować i w wielu różnych warunkach i na różnych elementach próbować, no bo i potem na przykład bardzo pomocny jest w takim snowparku trening spowolnienia i przyspieszenia rotacji w locie, ale to jest też ta analiza tego, żeby się w ogóle zorientować, czy jestem za szybko lub jestem za wolno, ile mi jeszcze zostało tego lotu, to wiecie, to są wszystko ułamki sekundy tak naprawdę. My tutaj mówimy, nie wiem, o sekundzie, może nawet nie często, gęsto, także, no, może dwóch. Zwróciłeś uwagę, jak zaczęły jej się oczy uśmiechać. Także, no to ma takie adrenalinowe to oczy, tak. Także tutaj jest, bardzo mnie korci, ale wiem, że no, trudność polega na tym, że mamy jeden przejazd, tak? I teraz, teraz tak, albo decydujesz się na takie ryzyko i wiesz, że ryzykujesz, tak, ewentualną wywrotkę. Ja nawet nie boję się tego, że coś tam mi się stanie, czy będzie bolało, tylko tego, że zmarnujesz taki przejazd. No bo masz jedną szansę. Także to jest, dochodzi ta kwestia strategii, tak? Albo ryzykuję i mogę wygrać, takim, dokładając taki trik, albo też dużo ryzykuję, bo mogę się wywalić i wtedy jest po zawodach. Także to jest też taka gra mentalna trochę. Mówiłaś o tych przygotowaniach też do sezonu, do startów. Ja wyczytałem, że dla ciebie bardzo ważny jest trening, tak jak i dla mnie, motoryczny, że naprawdę jesteś pasjonatem tego treningu, tak? Tak, jak najbardziej. Ja muszę się przyznać, że jeszcze kilka lat temu myślałam, że no, zaczynam sezon po prostu, nie przygotowując się, wszystko będzie okej. I rzeczywiście, jak miałam 20 lat, to tak było. Teraz już mam te kilka lat więcej i widzę ogromną różnicę jednak przygotowując się no, motoryczną, ale też to, że wiesz, że się przygotowałeś i masz to w głowie i potem wiesz, że możesz zaufać temu swojemu ciału, swoim nogom i wiesz, że będzie okej. Że będzie stabilnie. Że będzie moc, że będzie też kondycja, prawda? Dokładnie. To jest fajne w treningu motorycznym. To jest strasznie fajne. Ja tak naprawdę to dopiero od 2-3 lat podchodzę do tego bardziej profesjonalnie, ale... Ale widzisz efekty natychmiast pewnie. Tak, i muszę przyznać, że ten rok, no to rzeczywiście w takim stopniu jeszcze się nie przygotowywałam nigdy do sezonu, także mam nadzieję, że efekty będą. A z kim pracujesz? Pochwal tych, z którymi pracujesz, bo dla nich to zawsze jest też ważne. Jasne. No, pracuję w Szwajcarii. Mamy swojego trenera, z którym trenujemy. No niestety nie mówi po polsku, także... Ale serdecznie go pozdrawiam, nazywa się Sam Favre i ogromny pasjonat sportu. Były piłkarz i były tenisista profesjonalny, też z bardzo takim fajnym backgroundem sportowym i bardzo się nakręcił w ten sposób, że jest to dla niego duże wyzwanie, żeby mnie przygotować, bo jednak to jednak nie jest klasyczny sport, także wymyśla bardzo takie oryginalne gdzieś tam ćwiczenia, żeby odwzorować te ruchy i te przeciążenia, które mamy podczas jazdy. No właśnie, to powiedz, co się ćwiczy, jak się przygotować do sezonu narciarskiego, bo nie ukrywam, ja jestem narciarzem. Krzysztof też raz jechał na nartach. Z puchatka. Z puchatka zjechał. On nie jechał, tylko zjeżdżał. Tak naprawdę, kurczę, troszkę... Może czegoś się dowiemy właśnie. No. Ja na pewno. Wszystkiego po trochu. Bardzo ważna jest stabilizacja, szczególnie dla mnie. Stabilizacja, czucie mięśni głębokich. No to trening motoryczny się kłania, tak, prawda? Tak, dokładnie. W moim przypadku ja też mam trochę taką budowę, gdzie ja bardziej muszę postawić na szybkość i zwinność niż na taką klasyczną moc. Ja też nie mam takiej ogromnej masy mięśniowej i nie mam tych predyspozycji. No ty jesteś drobną dziewczyną. Tak, na przykład no, narciarki alpejskie jednak to jest, kurczę, konkretne udo, które jest w stanie ogromne przeciążenia utrzymać. Ja nie mam tych takich predyspozycji do właśnie tworzenia tej ogromnej masy mięśniowej, ale też pracujemy z obciążeniem, właśnie no, klasyczne przysiady, jakieś tam martwe ciągi ze sztangą, także takie znam klasyki właściwie wszystkich sportów. Ale daje to moc. Daje to ogromną moc. Idziemy w górę. Ja też nie potrzebuję jakiegoś nie wiadomo czego, ale gdzieś tam myślę, że do jakiejś 100 kilo dojdziemy, myślę, że przed samym sezonem, żeby ta moc była. No. Poza tym właśnie zwinność, szybkość, czy jakieś właśnie dużo różnych podskoków, zeskoków, no bo też, na jakiś chybotliwy grunt, na prawda? Na jakichś chybotliwych gruntach, dokładnie. Na przykład, że my zazwyczaj, jak mówisz, no, skaczemy z klifu i wpadamy w teren, który jest niestabilny. Także to jest bardzo ważne, że po takim skoku, gdzieś właśnie z obciążeniem, musisz szukać tej równowagi. To jest bardzo, bardzo fajne. Często